Darmo na 60 dni i ciesz się dostawą za 0 zł. Zapraszamy do salonów Empik na empik.com i do aplikacji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kierowcy, który spowodował groźny wypadek na autostradzie A1 i uciekł z miejsca zdarzenia. Na kogo zagłosują w drugiej turze wyborcy Krzysztofa Bosaka? Na to pytanie próbowali dziś odpowiedzieć goście Polskiego Radia. Londyn znosi kolejne ograniczenia. Angielskie puby i kawiarnie od dziś mogą być otwarte. Są zarzuty dla kierowcy, który w czwartek spowodował wypadek na autostradzie A1 w okolicach Łodzi i uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu zginął 51-letni mężczyzna. Sprawca po kilku godzinach zgłosił się na komisariat policji pod Częstochową. 31-latek podczas przesłuchania przyznał się do winy, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Złożył wyjaśnienia, w których podał, że jechał szybko z prędkością około 140 km na godzinę. Z jego relacji wynika, że początkowo wraz z kolegą szukali psa. Gdy zobaczyli, co się stało, poczuli przerażenie, strach, zdecydowali się uciec z miejsca wypadku. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Natomiast 35-letni pasażer Audi usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Grożą mu 3 lata odsiadki. Teraz krótko ważna informacja z dróg. Tworzą się zatory przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Czas oczekiwania na przejazd wynosi ponad 15 minut. Informują drogowcy. Kolejki samochodów w Nowej Wsi są skutkiem dużego ruchu na A1. Powstają zwykle najpierw przy bramkach wjazdowych w weekendy, zwłaszcza w czasie wakacji, a później, gdy podróżni wracają przed bramkami wyjazdowymi. Północny odcinek A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia jest płatny. Przejazd dalszą częścią trasy kierunku Łodzi jest darmowy. Za 8 dni druga tura wyborów prezydenckich. O tym, kogo mogą poprzeć wyborcy, których kandydaci nie weszli do drugiej tury, rozmawiali dziś goście Polskiego Radia. Pytany o tych, którzy oddali głos na Krzysztofa Bosaka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił, że niektórzy wyborcy Konfederacji będą chcieli zagłosować na kandydata, który przynajmniej częściowo zgadza się z ich poglądami. A nie na przykład na kandydata, który teraz ostentacyjnie, kandydat, który zawsze był zakochany w Unii Europejskiej, wręcz w jej federacyjnym aspekcie, teraz ostentacyjnie nagle udziela wywiadów ze znikniętymi flagami Unii Europejskiej w tle. No to jest pytanie, no kto być może nie zgadza się w 100%, ale w pewnych kwestiach mamy zbliżone poglądy, a kto ostentacyjnie i w sposób mało wiarygodny zabiega o te głosy. Z kolei Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że w każdej opcji politycznej można znaleźć wspólne punkty. Nie chcemy takiej Polski, w której ludzie przestale się wykłócają w każdą niedzielę o politykę, bo da się w polityce znaleźć zawsze coś wspólnego. Także da się znaleźć coś wspólnego z Konfederacją. Natomiast nie traktujmy wyborców jak jakieś worki ziemniaków. Wyborcy sami na końcu decydują i rozumieją, że druga tura to jest nowe rozdanie. W tym sensie, że każdy musi znaleźć kandydata, do którego mu bliżej, a nie kandydata identycznego, bo jest tylko dwóch kandydatów. Więc trzeba szukać tego, z którym ma więcej wspólnego. W drugiej turze zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Puby, restauracje i kawiarnie w Anglii mają od dziś pozwolenie rządu, by otworzyć drzwi przy zachowaniu specjalnych środków bezpieczeństwa. Gabinet Borisa Johnsona luzuje ograniczenia związane z koronawirusem, ale nie wszyscy właściciele lokali zdecydowali się na powitanie klientów. Kawiarnia Witch w londyńskim Willesden już otwarta. Pani Dorota jest ostrożną optymistką. Dobrze, tylko że nie wszystko od razu. To ludzie muszą się nauczyć funkcjonowania w troszeczkę innych realiach. Przeglądałam profile na social media, jeżeli chodzi o jakieś inne coffee shop, kafejki, czy otwierają. Niektórzy jeszcze nie, niektórzy czekają jeszcze chwilę. A klienci? Ja jestem na tak. Będę się trzymać z daleka od innych, ale chcę już zobaczyć ludzi. To o wiele lepsze niż wypicie kieliszka w domu w samotności. Nadia mówi mi, że pójdzie dziś do pubu, ale już Kate jest sceptyczna. To trudny problem. Właściciele kawiarni i pubów się ucieszą, ale czy klienci powinni być teraz na zewnątrz? Nie jestem pewna. My wciąż nie wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy. Ostrożnych jest też wielu właścicieli galerii i muzeów. Od dziś według prawa mogą witać odwiedzających, ale drzwi zdecydowanej większości pozostaną zamknięte. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

y vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Trójkowo, akcja, filmowo. Już witam moich gości, wprawdzie tylko telefonicznych. Nie spotykamy się dzisiaj osobiście w studiu, ale są już z nami. Właśnie sprawdzam listę obecności. Mariko Bobrik, dzień dobry. Dzień dobry. Jest, wszystko się zgadza. I Tang Long Do, witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witamy. No, tak jak zapowiadałem wcześniej, autorka filmu Smak Fo i odtwórca głównej roli w tym filmie. Ja już mówiłem, że oboje jesteście przybyszami, właściwie patrząc z perspektywy Polski, z odległych rejonów świata, ale długo już mieszkacie w Polsce. Jak długo? Ja mieszkam już 18 lat, to jest mój 18 rok. No pięknie. I jesteś absolwentką, przypomnijmy, Łódzkiej Szkoły Filmowej, prawda? Tak, jestem. Właśnie Wydział Reżyserii. A pan Tang Long Do? Ja przyjechałem do Polski w 1989 roku, ale od 30 lat mieszkam w Warszawie. No to naprawdę piękny wynik. Myślę, że mogę was zaliczyć oboje do właśnie już takich cudzoziemców, ale w dużym stopniu spolonizowanych, podobnie jak mój niedawny rozmówca Magnus von Horn, pochodzący ze Szwecji, ale dzisiaj mówimy o filmie Smak Fo. Skąd pomysł, skąd idea i skąd taka właśnie współpraca? Ja przyjechałam do Polski w 2002 roku, trochę później niż Long, i tak jak mówiłam, zaczęłam studia w Łodzi. No i wtedy już zauważyłam na ulicy Łódzkiej tak sporo mężczyzn w azjatyckim wyglądzie i zastanawiałam się, skąd są. Dowiedziałam się, że Wietnamczycy są w tamtym czasie największych obcokrajowców mieszkających w Polsce. No i grupą etniczną taką, tak? Bardzo tak, liczną tak. Już wtedy. Tak, tak. I zdecydowałam po prostu tak naturalnie, że chcę o nich robić film. A jak do filmu trafił odtwórca tej głównej roli? Bo przecież nie jest pan zawodowym aktorem. Nie, ale też bardzo przypadkowo trafiłem na casting tego filmu. Tak się stało wtedy, jest to chyba 4 lata temu, wtedy jak mój drugi syn Alberto się wybierał na studia aktorskie i się pytał mnie, to ja myślę na ten temat, nie? Ja mówię, że to jest bardzo trudny zawód, że po prostu oprócz tego, że nawet jak skończy z bardzo, bardzo dobrym wynikiem studia i nawet, że może zostać właśnie dobrym aktorem, ale i tak musi uzbroić sobie cierpliwość, chodzić na castingi i być przygotowany do tego, że nie będzie przyjęty. Ale no to właśnie syn na to. A tata, wiesz o czym mówisz? Ja mówię, że nie, ale zaraz się dowiemy. Więc akurat w tym czasie Mariko ogłosiła casting do filmu. Nie wiedziałam do tego filmu, ponieważ chciałam tylko pójść na to. Razem z synem pokazać, że nie przejdę przez ten casting, ale tak się stało, że później, 2 lata później się dowiedziałam, że Maryjko mnie wybrała, a mój syn w tym roku już skończył studia właśnie aktorskie w Tysz, School of Art w NYU. Tak się stało. No to piękna historia, że dzięki synowi stał się w pewnym sensie, możemy tak to nazwać, stał się pan gwiazdą filmową, no bo to jest główna rola. Smak Pho to jest opowieść o tej społeczności wietnamskiej żyjącej w Polsce, o relacjach, ale też o rodzinie. To było bardzo ważne, prawda? Tak, to było bardzo ważne, nawet dla mnie tak naprawdę gdzieś ważniejsze niż takie jakbyś obserwacje o konkretnie tutaj mniejszości, ale relacja ojcem z córką to była dla mnie jakby pierwsze, najważniejsze rzecz w tym filmie. Tak, relacja ojca i dorastającej córki. Jak pan się odnalazł w tym świecie, bo przecież na co dzień nie prowadzi pan wietnamskiej restauracji w Polsce? To znaczy ja przez jakiś czas właśnie byłem współwłaścicielem właśnie jednej restauracji, ale w kuchni nie pracuję, ale wiem jak wygląda zaplecze. A w filmie właśnie to jest po prostu, zagrałem właśnie rolę kucharza i kochającego ojca. Tak. W życiu normalnym nie mam córki, mam trzech synów za to, więc dla mnie córka firmowa to jest wyzwanie. Trzeba się nauczyć właśnie jak z nią rozmawiać, trzeba się nauczyć jak tu wiązać właśnie kitkę, no i różne rzeczy. I przede wszystkim tak jak właśnie, jeżeli ktoś pójdzie, albo ktoś już widział ten film, to wie, że nie mamy tak dużo do rozmowy, ale ten ojciec cały czas stara się właśnie pokazać swoją miłość przez swoje czyny. To jeszcze można powiedzieć, że żeby pokazać, że jak kochasz kogoś, to nie musisz dużo mówić, tylko rób i pokaż. No właśnie, to jest też film pełen barw, pełen smaków, o ile właśnie te smaki można przekazać, a okazuje się, że można w dużym stopniu przez obraz. Bo oczywiście tytułowa Pho to jest słynna zupa, doskonale myślę już od lat znana także Polakom. Mariko, to jest twój debiut reżyserski, ale trzeba przypomnieć, tak, że pięknie zadebiutowałaś, bo na festiwalu filmowym San Sebastian z tym filmem, tak? Tak, byliśmy właśnie w takiej sekcji kulinarnej i tak pokazałam, miałam okazję pokazać film tam w San Sebastianie. I powiedz, jakie przyjęcie za granicą, jakie dotychczas w Polsce, no bo wiem, że film Smak Pho był właściwie w zeszłym roku jesienią hitem, przebojem Festiwalu Pięć Smaków. Tak, miałam takich możliwość pokazać tam film w tym festiwalu i chyba mi się wydaje, że był dość dobrze odebrany, natomiast był tym przez ten COVID i koronawirus, to się przesuwało się te premiera teraz. Tak. Tak, no zobaczymy, czy jak teraz, bo oczywiście frekwencja ludzi do kina to jest teraz trudny jakby temat. No ale mam nadzieję, że jednak uda się tutaj jak najwięcej ludzi obejrzeli ten film, tak. Jestem ciekaw, to pytanie do pana, czy ten film na razie, ci, którzy zdążyli już zobaczyć Smak Pho, z którymi pan miał okazję rozmawiać, czy ten film jakoś zmienia obraz dotyczący właśnie tej społeczności dużej, licznej Wietnamczyków w Polsce? To znaczy, bo to jest, jeżeli chodzi o zupę Pho, nie? Bo to tak jakby pana pytanie dotyczy do, tak jakby do dwóch stref, bo jeżeli chodzi o od strony właśnie ten kulinarnej, to zupa Pho jest znana w Polsce, tak, wśród wielu Polaków. Taka odmiana azjatycka odmiana rosołu, żeby gdyby ktoś nie wiedział, tak? No tak, bo to jest do tego wywaru trzeba dodawać różnych ziół. I to jest dzięki temu zupa ma bardzo specyficzny smak i zapach, i to jest taka porcja energii, takie boostowanie o różnych porach dnia. Właśnie to jest zupa Pho, można zjeść w różnych momentach dnia i zawsze daje takie poczucie właśnie odświeżości po jedzeniu tej zupy. Tak, ale to jest właśnie, ale to jest jeden aspekt, ten kulinarny. Tak, drugi aspekt, jeżeli chodzi o społeczność wietnamska, to jest taka sprawa, że do tej pory nasza społeczność tak jakby wyglądała w oczach Polaków i tutaj Studiuje się właśnie społeczności jako hermetyczne właśnie społeczności, ale to jest nieprawda, jest nas dużo. Może przez jakiś czas były problemy właśnie ten językowe, przez to mało kto może tak dotrzeć głęboko do nas. A film jest bardzo ciekawy, ponieważ pokazuje takie normalne życie człowieka. To jest, czyli większość Wietnamczyków, którzy tutaj przyjeżdżali do Polski po roku 90, to wtedy właśnie przyjeżdżali w celu ekonomicznym, więc to większość ludzi tutaj przyjeżdżali i pracowali. Przed tym rokiem, czyli tak przed 90 rokiem, to większość Wietnamczyków przyjechała do Polski jako studentyści. Tak, tak, tak. Czyli to jest cała elita i taka grupa właśnie intelektualna. Wykształcona. Ale jeżeli chcemy pokazać wietnamską kulturę czy wietnamską społeczność, no to trzeba pokazać to, co jest więcej, to, co na co dzień Polacy mogą zobaczyć, obserwować. Tak, tak. No i temu też służy od lat Festiwal Pięć Smaków. Mariko, to poproszę ciebie jeszcze jako autorka o specjalne zaproszenie do kina, bo już możemy się wybrać na twój film do kin studyjnych. Zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Tak. Zapraszam Państwa serdecznie do filmu Smak Pho, to mój debiut. Tam jest pełen smak jakby wietnamskich kuchni, ale też właśnie smak z mojego dzieciństwa, dużo osobistych rzeczy. Zrobiłam ten film sercem. Serdecznie Was zapraszam. No to dziękujemy bardzo. Od wczoraj w kinach Smak Pho. Mariko Bobrika w głównej roli. Zobaczymy mojego drugiego rozmówcę. To Tang Long Do. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Trójki. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo miło. Dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia. I do zobaczenia. Być może również. A w Trójko filmowo wspomnienie z roku 1970, bo wtedy właśnie ta piosenka otrzymała Oscara. To utwór z filmu Butch Cassidy and Sundance Kid. BJ Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena, w 80. rocznicę jego urodzin. Pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten świat. A tuż po 23:00 posłuchamy koncertu zespołu Jam, który w 2014 roku świętował w trójkowym studiu swoje 35-lecie. Nie stać mnie na więcej niż na parę pustych słów. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już tylko filmowa kolejny gość. Oczywiście na razie tylko telefoniczny. Paweł Adamski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie z Sopotu. Witam organizatora od wielu już lat festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane, od pewnego czasu także Giżycko. I w tym roku wszystko się już zaczęło, prawda? W tym roku tak, zaczęliśmy 1 lipca, tak jak co roku, czyli najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy się rozpoczął i Sopockie Molo i Zakopiańskie Krupówki zamieniły się już w najpiękniejsze kina pod gwiazdami, ale również Giżycko, czyli we wszystkie wtorki i środy cumujemy w Giżycku przy Ekomarinie, gdzie filmy można również oglądać przycumowanych jachtów. Z wody. Mhm. Tak. Niezwykła sceneria Sopockiego Molo, bo tu teraz jesteś w Sopocie, rozumiem? Ja jestem w Sopocie, jest piękna pogoda i właśnie czekamy dzisiaj na projekcję zgodnie z dniem tematycznym 125 lat kina, bo w tym roku świętujemy 125-lecie kina i właśnie soboty to są soboty filmowe z okazji 125-lecia kina, nasz dzień tematyczny i tu bardzo dużo ciekawych filmów w tej sekcji prezentujemy. No to jak już jesteśmy przy tych cyklach tematycznych codziennych, bo to taka jest zasada festiwalu, że każdy dzień ma właśnie jakiś swój profil merytoryczny, to co na przykład jutro, w niedzielę i dalej? A w niedzielę mamy Kobiece Niedziele z Providentem. Jeżeli chodzi o poniedziałki, to jest Siła Muzyki, to są filmy muzyczne. Wtorki w tym roku wyjątkowe, bo klasyka polskiego kina. I tutaj prezentujemy takie filmy jak chociażby najbliższy wtorek Hydrozagadka. Ale pięknie, też przypominamy... Pięknie. Niedługo tak. Będzie, za chwilę spotkamy się z Igą Cembrzyńską. To wspominamy. Tak. Powspominajmy koniecznie, dlatego że w tym roku 50-lecie od powstania tego filmu i też myślę, że te 125-lecie kina też nam pozwala przypomnieć wiele ciekawych filmów i to jest też taka sekcja właśnie wtorki, klasyka polskiego kina, ale już w środę Oscary, no i tutaj rozpoczęliśmy 1 lipca Narodziny Gwiazdy, czyli śpiewała Lady Gaga z Bradleyem Cooperem na Molo w Sopocie i zresztą w trzech lokalizacjach śpiewała, bo i w Giżycku i w Zakopanem, ale mamy również takie filmy jak Green Book, czy Le Miserable, Nędznicy, czy chociażby Shreka, najbardziej przystojnego zielonego stwora na świecie, który na dużym ekranie się prezentuje. Festiwalowe czwartki, to jest taki nasz stały cykl tematyczny, gdzie prezentujemy filmy, które wygrały festiwale w Cannes, Wenecji, w San Sebastian i tutaj dużo ciekawego, bardzo kina festiwalowego. Piątki ze Storytel to znowuż połączenie naszych, można powiedzieć, adaptacji na ekranie, czyli mamy i Wielkiego Gatsby'ego, i Trainspotting, ale też i chociażby Dzikość Serca Davida Lyncha. Więc no, dni tematyczne, o których wspominam, to właśnie kończą weekendowo. Dzisiaj mamy 125 lat kina i tutaj jest taki film Mission Impossible z Tomem Cruise'em, czyli coś, co... Ten pierwszy, co wywrócił kino akcji. I zapoczątkował serię całą. Zapoczątkował serię, chociaż już za tydzień Rzymskie Wakacje, czyli już zupełnie inny film ze 125-lecia kina, czyli Gregory Peck i Audrey Hepburn. podróżujący na skuterze. Tak, piękne, nostalgiczne wspomnienie, jasne, z Rzymu. Dobrze, i tak będzie do końca wakacji, tak do końca sierpnia. Do końca wakacji, tak. Mhm. Do końca wakacji najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy, 62 dni projekcji, czyli całe dwa miesiące, cały lipiec i sierpień. W plenerze, wszystko bezpiecznie, wszystko w bezpiecznym dystansie społecznym. I też tutaj od razu powinienem chyba wspomnieć, że do naszych kin zapraszamy oczywiście po czerwonym dywanie, ale wpierw trzeba się poddać dobrowolnemu, bezdotykowemu pomiarowi, przepraszam, temperatury, dezynfekcji rąk i też zasiadamy na leżaczkach czy na ławach góralskich z tak zwanym wymaganym dystansem społecznym, a cała obsługa też i widzowie tutaj są zobligowani do tego, aby nosić maseczki i przyłbice. Natomiast mamy taką covidową wersję tego festiwalu, ale już mamy te pierwsze reakcje ludzi na molo w Sopocie czy w Zakopanem. Bardzo chętnie mierzą sobie temperaturę, bardzo chętnie sprawdzają, czy są zdrowi i z wielką przyjemnością siadają w tym dystansie społecznym oglądać wspaniałe kino. Myślę, że tego wszyscy bardzo, bardzo potrzebowaliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy, że festiwal, 13. edycja festiwalu odbywa się tego lata i zapraszamy oczywiście do najpiękniejszych polskich kurortów, czyli do Sopotu, Zakopanego i we wszystkie wtorki, środy, do Giżycka. No i też przygotowaliśmy... No to trzymam kciuki, żeby ta trzynastka była jak najbardziej szczęśliwa dla was wszystkich. Paweł proponuje, ja myślę, że w te wakacje jeszcze wrócimy, może nawet nie raz, do programu festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane Giżycko. Dzisiaj może tyle informacji. No życzę wam, żeby wszystko pięknie się udawało na leżakach plażowych w Sopocie, na ławach góralskich w Zakopanem, no i co, na jachtach, tak, na wodzie w Giżycku. Na jachtach, przy Komarnie w Giżycku. Zapraszamy bardzo serdecznie i życzymy wszystkim cudownych wakacji, wspaniałych emocji filmowych i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo i nawzajem. Paweł Adamski, organizator festiwalu Kino Letnie. Dziękujemy za to telefoniczne połączenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Trójkowo, akcja, filmowo. I zgodnie z zapowiedzią coś specjalnego, czyli garść naprawdę pięknych wspomnień. Już za chwilę spotkanie z Igą Cembrzyńską. No niestety nie jest to spotkanie dzisiaj, to wspomnienie z naszej specjalnej audycji trójkowej sprzed półtora roku. Wtedy Iga Cembrzyńska była tutaj ze mną w studiu Trójki i oczywiście jest też specjalny ku temu powód, by wspomnieć fragmenty tej rozmowy, by wspomnieć jej piosenki, to również zresztą fragmenty trójkowego koncertu tutaj kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no i złożyć aktorce przede wszystkim najserdeczniejsze, najwspanialsze życzenia zdrowia, pogody, ducha, siły i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Te Iga Cembrzyńska obchodziła przedwczoraj. To spotkanie w Trójce i kiedyś też koncert w Trójce zaczął się od tego właśnie szczególnego utworu, który wtedy zainicjował Zbigniew Zamachowski. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki. Swoje nerwy na wodzy trzymają. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tak. cenne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. Brawo, brawo, brawo. Mogłabym zaśpiewać lepiej. Właśnie. Bo mam takie, że tak powiem, do siebie różne zawsze pretensje. Oczywiście już z nami w Trójkowym Studiu Iga Cembrzyńska, witaj. No dziękuję bardzo, dziękuję ci bardzo, że mnie zaprosiłeś. W ogóle dziękuję ci bardzo, że mogę z państwem się spotkać na nowo. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście jestem niestety już o ileś starsza i już tak zostanie, a potem będę jeszcze starsza i nie dam się. I bardzo dobrze. I nie dam się. Umrę na stojąco. Żyj. Nie wiem, czy to dobrze. Najdłużej. Czy to dobrze o mnie świadczy. Ty cały czas śpiewałaś razem ze sobą, z płytą. No właśnie. Więc to jest rzeczywiście ten bardzo, bardzo ważny utwór dla ciebie zawsze był, odkąd się pojawił. Mój intymny świat. Jakoś tak się stało, że akurat ten mój intymny mały świat, wtedy, kiedy dostałam go i przeczytałam, nie zdawałam sobie sprawy, no może dlatego, że byłam bardzo młoda wtedy, ale ten intymny świat chodzi za mną do tej pory. I cieszę się, że on jest. My się spotykamy niemal dokładnie 20 lat po twoim koncercie w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert właśnie zaczął się tym utworem. No właśnie. Życie płynie szybko. Jest taka piosenka Żyj kolorowo w związku z tym. Żyj kolorowo, żyj, marzenia najpiękniejsza rzecz, żyj kolorowo. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Byś żył, żył, żył. Piosenki, które właściwie przewidziały moje życie. Miałem jeszcze jedno skojarzenie z tym utworem, Intymny świat, bo to jest ta niezwykła scena w filmie Janusza Kondratiuka, jak pies z kotem. Ten jedyny też moment, kiedy pojawiasz się na ekranie telewizora, ty rzeczywiście, a aktorka, która gra twoją postać, czyli Aleksandra Konieczna. Ola Konieczna. Tak. Patrzy w ekran, płyną jej łzy i właśnie podśpiewuje ten intymny świat, tak jak ty przed chwilą. Ja bym zrobił przede wszystkim, zacznijmy od tego, może naprawdę piękny film. Ten film, jak pies z kotem. naprawdę włożył całego siebie, ale też i troszeczkę ja mu w tym pomagałam, dlatego że on chciał, żebym ja zagrała w tym filmie. Samą siebie. Siebie, tak. A ja po przemyśleniu doszłam do wniosku, że nie powinnam. Nie dlatego, że mi się nie podoba. Bardzo mi się podoba, tylko uważam, że przyszedł dla mnie, wszedł w życie inny czas. Że właśnie to jest to, co idzie sobie błękitny człowiek w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszy. Ten to mój cytujesz dom. Cytujesz Bułata Okudżawę. Tak, to jest Bułata Okudżawy. I dlatego, jak mu powiedziałam, że Januszku, ja nie, bo ja nie mogę. To Januszek zrozumiał. Dziękuję w ogóle, że mnie tutaj zaprosiłeś i dziękuję, że spowodowałeś, że mogę rozmawiać też i z państwem. Że właśnie jesteście. Jest. Że żyjecie, że myślicie chwilami o mnie. Bardzo wam dziękuję. Jest mi to bardzo potrzebne, aż się wzruszyłam. To jest właśnie ten moment, kiedy mamy dodatkowe powody, by myśleć o tobie. Film jak Pies z kotem. Zobaczyłaś samą siebie, zagraną przez inną aktorkę, przez Aleksandrę Konieczną. Ponieważ uważam, że jestem zawodowcem, a jestem, bo się od dziecka właściwie uczyłam śpiewu, tańca. Po prostu to życie, żyj kolorowo, zaczęło być moim życiem. Ale też trzeba mieć szacunek do innych, bo jeżeli myśli się tylko o sobie, to troszeczkę jest to za mało. Trzeba po prostu słuchać innych ludzi i ja dlatego słuchałam Januszka, dlatego że zobaczyłam, że on zrobił, napisał jeszcze wtedy scenariusz. Wyjątkowo wspaniały scenariusz i że w tym scenariuszu ja jestem, chciałabym nawet bardzo być, ale niepotrzebnie. Robię sobie dla siebie nie tylko niedobrze, ale muszę spasować. Muszę powiedzieć, ludzie, kocham was naprawdę i chcę występować tylko dla was, ale muszę mieć siłę. A ja tej siły nie miałam. To był też bardzo trudny moment, bo właściwie wiem, że scenariusz zaczął być pisany tuż po śmierci Andrzeja Kondratiuka. No tak, to tak, był ten moment. Tak, tak, tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że ludzie nie są w stanie zrozumieć tego, że, przepraszam państwa, nie wszyscy oczywiście, że jeżeli aktor na przykład odmawia roli, bo to do tego się sprowadza w końcu, jak ja mówię, nie, Januszku, ja nie mogę. To nie dlatego, że nie potrafi, czy boi się strasznie ludzi. Tylko nie. Ma swoje musi istotne mieć powody. Przerwę. Mhm. Tak jak każdy zawodowiec. Musi mieć przerwę w swoim życiu i to życie pozbierać od początku. I właściwie nie zacząć od początku, ale zacząć dobrze, prawdziwie, serdecznie wobec innych ludzi. Bo po co żyjemy? Po to, żeby ich wzruszać. A żeby ich wzruszać, to trzeba ich lubić. A żeby ich lubić, to trzeba ich właśnie kochać. A ty polubiłaś Aleksandrę Konieczną, bo tak, wy nie znałyście się. Tak, ale oczywiście. Wcześniej. Oczywiście, że rozmawiałyśmy w ogóle na ten temat. Oczywiście, jest to młoda, utalentowana aktorka, bardzo ładna jeszcze do tego. Ja jestem już starą kobietą, no jeszcze podobno mówią mi, że ale pani dobrze wygląda. No dobrze pani wygląda. No, dziękuję bardzo. Mówić? No ale ona jest młodsza. Niech ma. Ja nie tylko jej nie bronię, ja jej pomogę. No i tak też się stało. A jak teraz patrzysz... Ale ludzie tego nieraz nie mówią, nie myślą sobie, nie, ona coś udaje. Ale przysięgam na swoje życie, nie udaje. Jak patrzysz teraz na Aleksandrę Konieczną na ekranie, widzisz tam siebie? Chociaż w jakiejś części? W ogóle tak nie myślę. Nie? Nie, dlatego że w każdej chwili wiem, że mogę usiąść i przypomnieć sobie różne rzeczy, które mi robią wielką przyjemność. Dzisiaj w naszej rozmowie towarzyszyć będą wyłącznie fragmenty twojego koncertu w Trójce, właśnie tego koncertu sprzed 20 lat. Znowu mnie wyprzedziłaś, a znowu chciałem cię zaskoczyć. Ale niech to jednak będzie miłą niespodzianką, chociaż już przywołaną przez moment, bo ja wiem od pani Beaty, którą w filmie zagrała Bożena Stachura, rozmawialiśmy kilka dni temu, że właśnie w ostatnich dniach bardzo często wracałyście do tego utworu i z wielką przyjemnością go słuchałyście. No to i dzisiaj posłuchajmy w twojej interpretacji strójkowego koncertu. No to dziękuję. Właśnie będzie. Błękitny człowiek w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej, idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszy. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszy. Oto wszedł już na samą górę, wszedł na dachu pochyłość stromą, pnie się, niesie prosto przed siebie i powiada pospiesza do domu. Idźcie sobie, błękitny człowiek, w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej. Idźcie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszę. W dole został dach i kominy, a on kawał nieba już przeszedł. Dokąd, dokąd, biedny człowieku, a on swoje do domu spieszę. Idzie sobie, błękitny człowiek, w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszę. Już i niebo się rozpłynęło, wszechświat w ciszy jak w mroku tonie. Ledwo widać z oddali ziemię, ziemię mniejszą od ludzkiej dłoni. Obłąkańcze, czy jesteś już w domu? Gdzie ten dom na krawędzi? Kula ziemska do ziarnka zmalała, już wypatrzeć jej niemal nie sposób. Hej, zabłądzisz, zabłądzisz, człowieku. Hej, doigrasz się tam u góry. A on dalej wspina się, mruczy. Skończcie wreszcie gadać te bzdury. Idzie sobie błękitny człowiek, w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu zwierzę. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszę. Znowu oczywiście oklaski, błękitny człowiek z koncertu w Trójce sprzed 20 lat. Żałuję, że nasi słuchacze tego nie widzą i nie słyszą. Iga Cymbrzyńska w studiu, która cały czas śpiewa ze sobą. Doskonale te wszystkie utwory pamiętasz. A ten utwór przypomniał mi przy okazji, że ty też przecież poza wszystkim innym jesteś specjalistką. Od gwizdu estradowego. Czyli no, to jest niezwykłe. Nawet publiczność wygwizdać. No, proszę bardzo. Ale tego nigdy nie zrobiłam. Nigdy nie zrobię. Nie, tylko no. Kiedy śpiewałaś. Natomiast... Czy tego trzeba było się specjalnie uczyć? Czy to jest taka wrodzona zdolność? Uczyłaś się. Ale powiem ci, dlaczego się uczyłam. Tatuś mnie uczył. Aha. Tatuś pięknie gwizdał i mówił: Maryniu, ja ci zagwizdzę. No i ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest gwizdzę najpierw. Potem się nauczyłam, a potem się zorientowałam, że rzeczywiście ja potrafię gwizdać. Czyli mama mnie tak uczyła razem z tatusiem, żeby powiedz Marysi, żeby ona robiła często. Często, bo wtedy to jest, ja wiem, że to brzydki w tej chwili dźwięk, ale ten dźwięk się, pomaga wibracji, którą posiada każdy człowiek, tylko musi się tego nauczyć. To miała być niespodzianka dla ciebie. No. Ty i tak mnie wyprzedziłaś i zacytowałaś wcześniej w rozmowie, była to Kurzawa. Przepraszam i dziękuję. Ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dzisiaj cię zaskoczyć kolejnym muzycznym utworem. Proszę, po to przyszło. A teraz chciałbym cię dzisiaj namówić na garść wspomnień, bo przecież przez całe lata byłaś muzą, gwiazdą, najważniejszą aktorką Andrzeja Kondratiuka. Rzeczywiście los mi dał tego Jędrusia. Przeżyłam z nim 40 lat, ponad 40 lat. Jędruś był moim natchnieniem. Na jednych strunach prawie pracowaliśmy. Ja mówiłam, a on już kończył. To samo zdanie, podobnie myśleliśmy. Nigdy nie byliśmy zaborczy. Słuchaliśmy siebie. Czy on ma rację, czy może ja mam rację. A może ja mam rację, a może on ma rację. To była taka między nami twórcza zabawa, ale ta zabawa przynosiła nam radość. To wszystko dzięki Jędrusiowi, Kondratiukowi. Przed tobą się otworzyła ta piękna karta i życiowa, i artystyczna, bo to była rzeczywiście wieloletnia współpraca z Andrzejem Kondratiukiem. I mnóstwo niezwykłych, niezapomnianych filmów. Przede wszystkim tych gzowskich, jak sądzę, ale nie tylko, bo to było później. Tak, te gzowskie filmy są filmami takimi wyjątkowymi. Naprawdę te filmy są z potrzeby ducha naszej, ale też ludzie bardzo takiej potrzeby potrzebowali wtedy. I myślę, że dalej potrzebują. Te filmy zostały. Tych filmów jest ileś przecież. To jest bardzo długa filmografia. Te gzowskie, no to wiadomo, przecież Wrzeciono czasu, Słoneczny zegar. No tak, no właśnie. Słoneczny zegar, Wrzeciono czasu. A trzeci, jak jest najlepszy trzeci? Gwiezdny pył. Piękny film, prawda? Jak to się właściwie zaczęło? Spotkaliśmy się w Spatifie. Ja wtedy skończyłam moje życie z Andrzejem Kasią. 7 dni spałam w hotelu Bristol. Pamiętam, zarobiłam wtedy przedtem jeszcze na to pieniądze, bo ten hotel był bardzo drogi. Ale po 7 tych dniach pomyślałam sobie, Boże Iga, wstań, opanuj się, jesteś sobą, jesteś jeszcze młoda, musisz żyć i musisz tworzyć. Ja sobie tak sama ze sobą rozmawiałam. No to w takim razie, gdzie ja mam iść? Bo Polska jest duża. Do Spatifu, do naszego Związku Artystów. No i wchodząc do tego Związku Artystów, gdzie pan Franio przyjmuje nasze, a to była już prawie zima, nasze ubranka wiesza, cały czas do mnie mrugał pan Franio, mile mrugał, serdecznie. Czyli jakieś znaki ci dawał, pokazywał mi, że coś ważnego jest, a ja nie wiedziałam, że tam jest z tyłu za mną Kondratiuk. A Kondratiuk nie wiedział, że to ja z tą czapką jestem tu, przed nim. I nagle popatrzyliśmy na siebie, jak to? To przecież Andrzej Kondratiuk i Iga. Iga i Andrzej Kondratiuk. No i już tak zostaliśmy do końca życia. Na następne 40 lat, tak? No. Niezwykła szkoda, że historia. Nie ma Andrzeja. Ale bardzo jest, cierpię z ale tego jest powodu. W naszej pamięci. Naprawdę bardzo cierpię. Jest mi go bardzo brak. Bardzo. Trudno. Taki los, taki mus. Ale się kończy rzewny blues. A czy pamiętasz rolę, którą ci Andrzej Kondratiuk zaproponował? Tak. Miałam różne role. No właśnie. I piękne kobiety. Ja wiem, czy grałam piękne kobiety. Dosyć ładna byłam wtedy, bez próżności. Byłaś różna w tych byłam, filmach. To był taki okres, że ja dobrze wyglądałam. No przecież wiemy, musimy mówić wprost. Ale nigdy nie wyglądałam tak, żeby być, nie wiem, gwiazdą, która chodzi do góry. Ale przecież ja ty byłaś dla ludzi gwiazdą, no, absolutnie. Jesteś uważam, dla ludzi jeżeli gwiazdą. Jeżeli coś człowiek dobrze robi, to niech robi, no. Trzeba mu pomóc. Nie miałaś jeżeli problemu z tym, że mąż, reżyser na przykład w jakimś filmie chciał, żebyś była, przepraszam, że to powiem, starą babą? Nie, bardzo mi się to podobało, bo ja bardzo lubiłam takie rzeczy, że znienacka się przeistaczam w zupełnie kogoś innego. Na tym polega aktorstwo. Mnie to się bardzo podobało. W ogóle tak zostałam uczona w ogóle na studiach. Tego mnie uczył profesor Bardini właśnie, bo przecież wtedy mnie uczyła Halina Mikołajska, wspaniała aktorka. Później też działaczka polityczna przecież. No właśnie, polityczka, oczywiście. Był Ludwik Sempoliński, który mnie uczył śmiesznych rzeczy. Przede wszystkim nauczyli mnie pokory. Pokory, ja się naprawdę nauczyłam pokory. Szacunku w ogóle do człowieka się nauczyłam. To mi było bardzo potrzebne. Ludzi trzeba szanować. Kocham was prawdziwie. Jestem. Chcę dla was śpiewać i jeszcze raz śpiewać. I być. I być. I mówisz to całkiem serio. Tak. Absolutnie. To przewrotnie zaproponuję teraz ten doskonale znany twój przebój z koncertu w Trójce sprzed 20 lat. Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, miałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima bez ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem, nie mądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże? Bo ja tak mówiłam żartem. Dobry żart jest tym fawart, a ty oczy masz uparte.